Radio. NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Wassima Tashmoud. Goedemorgen. Je luistert naar Soar Stories. En mijn naam is Wassima Tashmoud. We zijn alweer ruim over de helft van Ramadan en het einde is in zicht. Tussen zonsopgang en zonsondergang vasten ruim 1 miljoen moslims in Nederland deze maand. En ik hou je gezelschap tijdens Suhoor. De laatste maaltijd die moslims vroeg in de ochtend nuttigen, voor het vasten en dus voor zonsopgang. Jouw gezelschap houden tijdens Suhoor doe ik niet alleen. Iedere dag hoor je deze maand een andere host tussen 16:30 en 17:00. En in het weekend tussen 17:30 en 18:00. En tijdens elke uitzending duiken we dieper in de betekenis van Ramadan en delen onze gasten persoonlijke verhalen, ervaringen en inzichten. En in deze aflevering heb ik spreker en activist Diana Salema en journalist en programmamaker Charissa Chotou te gast hier in de studio. Welkom allereerst, Diana. Je ziet er prachtig uit. Dankjewel. Wat heb je precies aan? Dit is een cape met een tatrice patroon eigenlijk. Tatrice zijn handgewerkte borduren. En ze hebben heel veel patronen, veel symbolen ook. Je kan er bijvoorbeeld vogels in zien, je kan er bomen in zien, je kan er bloemen in zien. En wordt dus ook gebruikt als een symbool voor Palestina. Er wordt in het verzet gebruikt, daar ook in de kleuren gebruikt van de Palestijnse vlag. Omdat in Israël de Palestijnse vlag verboden is. En het heeft ook heel veel geduld nodig, omdat het allemaal handgemaakt is. Dus het laat ook weer zien de geduld die de Palestijnen hebben al 75 jaar lang. Dus het is heel traditioneel en ik ben er heel trots op dat ik het vandaag aan kon doen. En ben je nieuwsgierig geworden? Je kan de uitzending ook live meekijken voor de mensen die nu meeluisteren. Live meekijken kan online via NPO Radio 1. En Charissa, je bent in 2022 ben je in Israël geweest, in Hebron, Jeruzalem en de Westbank voor een reportage. Mm. En met jou gaan we het hebben over de journalisten in Gaza. Fijn dat je nu hier ook bij ons bent in de studio. En straks willen wij natuurlijk daar alles over weten. Maar nu eerst. Soar Stories. Diana Salema, je bent een Palestijnse spreker, activist en je komt uit Rotterdam. We beginnen iedere aflevering met een kaartspel. En deze kaarten die zijn ontwikkeld door Saber Benja. En er staan vragen op die allemaal gerelateerd zijn aan Ramadan. Dus ik wil je vragen om wat kaarten te trekken. Yes. Heel erg benieuwd. De eerste kaart. Waar ben jij trots op deze Ramadan? Ik ben trots op het Palestijnse verzet, om heel simpelweg te zeggen, maar ook op de Palestijnse mensen, als het niet allemaal verzetstrijders zijn. De Palestijnen in Gaza vooral zijn nog steeds aan het vasten, terwijl daar een hongersnood aan de hand is, terwijl Palestijnen worden uitgehongerd, laat ik het zo zeggen, door Israël. Maar toch zie je de Palestijnen wel vasten tijdens Ramadan, dat ongelooflijk sterk is, wat we nu al mee hebben gekregen deze bijna 6 maanden, dat Palestijnen ook gewoon extreem sterk zijn. Dus nu om even extra daarvoor stil te staan, is iets wat ik wel heel belangrijk vind deze Ramadan. Ja. Mag je nog een kaart trekken? Wat is jouw favoriete gerecht van de iftar? Wat ik heel lekker vind, ook een Arabische, ik durf niet precies te zeggen wat Palestijns is, want we delen heel veel gerechten in de Arabische keuken. Maar ik vind de warat hennep heel lekker. Dat zijn wijnbladeren gevuld met rijst, kan met vlees. De vegetarische die huiken lekker uit. Tomaten, peterselie bijvoorbeeld. En ja, met het beste is nog met op het einde Palestijnse olijfolie eroverheen. Dat is echt mijn favoriete gerecht die mijn moeder ook perfect maakt. Ik zie het helemaal voor me. Het is echt geweldig. Ik zie het helemaal voor me, ja. En wil je nog eentje trekken? Ja, tuurlijk. Voor wie ben jij extra dankbaar? Nou, dan kom ik weer gewoon terug op bij mijn moeder. Ja, mijn moeder is gewoon echt mijn voorbeeld al jaren eigenlijk. Ik ben sinds kleins af aan echt een feminist. Ik vind vrouwen echt heel belangrijk. En dat heb ik ook geleerd van mijn moeder natuurlijk. Hoe belangrijk de vrouw is en hoe erg een vrouw geëerd moet worden eigenlijk in deze samenleving. Dus daarbij sta ik wel echt extra stil van mijn moeder. Gewoon hoeveel één moeder überhaupt heeft gesacrificed over heeft voor zijn kind is echt ongelooflijk eigenlijk. Dus sowieso alle moeders, daar moet je even voor stilstaan. Je straalt helemaal als je dit zo ja, zegt. Zeker. Hou dat vast, die energie. Soar Stories. Wassima Tashmoud. Ja, de situatie in Gaza verslechtert met de dag. Mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk bevestigd dat ongeveer 70% van de meer dan 30.000 doden in het Palestijnse gebied vrouwen en kinderen zijn. En in deze pijnlijke realiteit lopen Palestijnse journalisten voortdurend gevaar, terwijl ze vastberaden streven naar persvrijheid en waarheidsgetrouwe verslaggeving. De schokkende realiteit laat ons zien dat sinds 7 oktober 2023 meer dan 100 journalisten zijn vermoord in Gaza. Van alle omgebrachte journalisten in 2023 wereldwijd werd maar liefst 75% in Gaza vermoord. Dit volgens een rapport van CPA, de Committee of to Protect Journalists. De journalist en programmamaker Sharissa Shotu deed hier onderzoek naar en legt het in deze video uit. Laat even luisteren. Got a record number of journalists killed according to the CPJ. I can't think of a war where over 100 journalists have been killed in only 3 months. One of the deadliest conflicts for the profession ever. Al Jazeera, the Committee to Protect Journalists and Reporters Without Borders, are some of the organizations who condemn the attacks on journalists and other media workers. Ja, Sharissa, je hebt hier een uitgebreide video over gemaakt en onderzoek naar gedaan. Wat was de drijfveer achter jouw beslissing om onderzoek te doen naar de vermoorde journalisten in Palestina? Ik denk verschillende dingen wel. In 2022 ging ik naar Palestina, maar net voordat ik ging werd Shirin Abu Akleh vermoord. Dat was dus een van de grootste journalisten uit Palestina, een verslaggever, een toch wel een icoon ook. En ik weet nog hoeveel impact dat had, ook op jou. We hebben daar toen ook over gehad. Maar ook als we in een Uber zaten of zo, dat er dan zelfs de chauffeur daarover sprak, weet ik nog. Dus ik heb haar toen leren kennen en ook hoe belangrijk dat toen was. En dat eigenlijk niemand kwam voor haar op. Ze is ook Amerikaanse. Maar Biden wilde daar toen bijna niets mee. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat er onderzoek naar kwam. En ik ben natuurlijk een westerse journalist in de zin dat ik hier ben opgeleid als journalist. En toen ik daar kwam, zag ik bepaalde dingen die ik hier misschien anders had geleerd. Dus mijn perspectief is daar heel erg veranderd door hoe wij hier in het Westen met berichtgeving uit onder andere het Midden-Oosten omgaan. En toen kwam achter elkaar het bericht naar buiten van die journalist vermoord sinds 7 oktober. En daar werd gewoon niets mee gedaan in Nederland. Maar ook niet in heel veel andere westerse landen. En ik zelf als journalist voelde me daar best wel verantwoordelijk voor dat het moest gebeuren. Omdat het een... journalist is gewoon een heel belangrijk beroep voor iedere gezonde democratie. Maar ook daarbuiten, hoe moeilijk dat ook kan zijn. En dat gebeurde maar niet. En toen dacht ik, oké, ik wilde heel graag wat doen. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. En toen dacht ik, ik ga me op de journalisten focussen. En daar is dit onder andere uitgekomen. Ja. Ja. Ik wil er nog een fragment luisteren. Not long after October 7th, Wael already lost his wife, son, daughter, grandson and more family members when their home in a refugee camp was hit by an airstrike. And just recently, Al Dadou lost his son Hamza Al Dadou, who was also a journalist for Al Jazeera. Ja, het CPA, een Amerikaanse non-profit groep, heeft het Israëlische leger verantwoordelijk gehouden voor de aanvallen op journalisten en hun families. Maar Israël ontkent dit. Ja. Hoe zit dat? Ontkent dit in de zin van dat zij natuurlijk even tussen aanhalingstekens de only democracy zijn in de Middle East. En dat is iets waar ze graag mee pronken. Erg trots op zijn, ook was de grote leugen. Ja, ja, ja. Dus volgens hen kan het niet zo zijn dat de IDF, dus de Israeli Defense Force, journalisten vermoordt. Dit is heel veel. In de video ga ik daar ook op in. Maar het begon met een of andere media watchdog in Israël. Die zei, grote westerse media die werken samen met Palestijnse journalisten. En misschien wisten zij al dat 7 oktober zou gebeuren. Dat is toen gedebunked door onder andere de New York Times en Reuters. Maar daar heeft iemand vanuit de partij van Netanyahu wel op gereageerd. Met we will hunt them down together with the terrorists. En dan heeft hij het dus over we will hunt them down. Is dus them is journalisten. En als er dan gevraagd wordt naar deze journalisten, dan is het of, ja, we kunnen nu niet antwoorden, want we zijn gefocust op Hamas. Om hen te elimineren, noem je dat toch? Ja. Mm. Of ze verzinnen een verhaal over dat ze Hamas operatives waren. Dus als het gaat over bijvoorbeeld de zoon van Wael el-Dadou, Hamza, dan ging het erover dat hij met iemand zat die een drone aan het besturen was. En een drone besturen in oorlogsgebied kan duiden op dat je iets iemand wil aandoen. Mm-hmm. Terwijl het dronegebruik binnen de journalistiek is natuurlijk heel normaal. Niet alleen in het Westen, ook daarbuiten. Ja. Dus zodoende. En gisteren kwam ook nog het nieuws naar buiten dat Netanyahu dus zo snel mogelijk een soort wet wil inrichten die het voor hem makkelijk maakt om buitenlandse journalisten te weren. En hij wil daarmee beginnen met Al Jazeera. En Al Jazeera is op dit moment een van de enige grote media-outlets die het echte verhaal van Gaza laat zien. En ook op de Westbank. Ja, maar er worden ook verschillende motieven gebruikt. Ja, dus onder andere van, kijk, wij moeten Hamas verslaan, dus het maakt niet uit wie meegaat. Een soort van, dat is heel erg hun focus. Van, het is Hamas, als daar toevallig een journalist onder zit, dan is dat niet ons probleem. Dan is dat het probleem van het feit dat zij met hen aan het werk waren. Of ze gaan er gewoon helemaal niet op in en zeggen dat ze een onderzoek zullen starten. Wat heel vaak gebeurt, en dat is niet alleen binnen de journalistiek of bij de journalisten die zij vermoorden. Maar bij Shirin bijvoorbeeld, om weer een voorbeeld te nemen, was het heel erg nadat zij werd vermoord door iemand vanuit het Palestijnse kamp. En uiteindelijk zijn er meerdere onderzoeken over gedaan en kwam je erachter van, zij is vermoord door de IDF. En dat gebeurt met heel veel dingen. Dus als er iets groots gebeurt in Palestina, worden eerst de Palestijnen verantwoordelijk gehouden door Israël. En na een tijdje wordt er onderzoek gedaan, ook door buitenlandse journalisten. En dan komt naar voren van, hey, dat is eigenlijk helemaal niet zo gegaan. De IDF heeft hen heeft haar bijvoorbeeld in dit geval dan neergeschoten. En Danny Goos, een collega van ons natuurlijk hier op NPO, die heeft onlangs is hij daar geweest. En dan zie je eigenlijk in die reportage, dat is een vrij lange reportage, 40 minuten, die was op de Westbank ook. En dan zie je dus dat hij door een IDF-agent wordt tegengehouden om zijn werk te doen. Terwijl hij heeft een press card. Hij mag daar lopen volgens de democratische regels van een democratisch land. Maar wordt daarin tegengehouden. Ja. Meerdere keren ook door dezelfde soldaat. Dus het is klein en het is groot. Het is van westerse journalisten die niet naar binnen mogen om verhaal te doen. Veel meer buitenlandse journalisten. Daar begint het al. En dan gaat het nog groter, dijt het uit naar journalisten binnen Gaza en de Westbank. Ja, het IDF, ze hebben ook verschillende statements naar buiten gebracht. Mm-hmm. En documenten ook naar buiten gebracht. Wat kunnen we hieruit opmaken? Nou, een van de documenten die zij naar buiten brachten, dat was naar aanleiding van het vermoorden, dus in dit geval van de zoon van Wael el-Dadou, Hamza el-Dadou. En het verhaal werd dat zij, de journalisten in die auto die ze toen hebben geraakt, dat Hamas operatives waren. Dus die zaten in een soort digitaal team van Hamas. En zij hebben toen een document geplaatst op X, waarin, het is een document van Hamas, dat moet het in ieder geval voorstellen. En daar zit zowel Arabische tekst op als Engelse tekst. Hamvast. Drone footage is a common thing in journalism around the world. Are you saying that if you put up a drone, then you are a terrorist target? We are saying that any member of the Hamas Gaza City Brigade, we are saying any member of the Hamas Gaza City Brigade, as one of these so-called journalists would, operating a drone that puts out journalists in harm's way, will of course be a legitimate target. Yeah. Het is what gebeurt hier? Ja, dus hier wordt gevraagd, heel goed trouwens, want ik vond dat er vrij weinig aandacht was vanuit het Westen voor de Palestijnse journalisten. Maar hier wordt vanuit een westerse media-outlet gevraagd van, wat is hier gebeurd? En dan had hij het over, dat komt dan hierna, dat hoor je nu niet, maar we hebben de documenten aangeleverd waarin je kan zien dat zij bij Hamas horen. Dat document is door de BBC, die wilde dat verifiëren, omdat het niet de eerste keer is dat de IDF documenten naar buiten zou brengen die niet die gefaked zijn. En zij kwamen er maar niet achter of dat wel of niet juist was, of dat document echt was. Toen hebben zij onafhankelijke experts ingezet om dit document te autoriseren, van is dit echt of niet. En die experts zeiden los van elkaar dat het ongebruikelijk is dat er in een document van Hamas Arabisch en Engels wordt gebruikt. Want wat is daar ongebruikelijk aan? Engels wordt amper gebruikt in Palestina om te communiceren met elkaar. En al helemaal vanuit de overheid. En Hamas is daar natuurlijk gewoon de overheid met een militaire tak. En zij communiceren Arabisch met elkaar. Dat is de voertaal daar. En ik zou zeggen, nou, misschien is het overheid dus een internationale taal. Dat gebeurt amper daar, dat zeggen die experts ook. En die hebben dat dus ja, volledig uit elkaar gehaald. Want het klopt niet dat dat document zowel Engels als Arabisch laat zien. Hoe kijk je naar de houding van de Nederlandse media? Ja, dat vind ik heel lastig. Wij zijn er natuurlijk onderdeel van, ook allebei. Ik vind het heel lastig om dingen te vergelijken met elkaar. Maar ik moet zelf heel erg denken aan wat er in 2015 gebeurde bij Charlie Hebdo in Parijs. En dat het de hele westerse wereld, die viel daarover. En terecht uiteraard. Wat daar gebeurde, dat is vreselijk. En daar zijn ook heel veel mensen vermoord. Maar je weet wat er daarna gebeurde. Er was een golf van journalisten zijn belangrijk, democratie. Dit, dat, just wie Charlie. Allemaal terecht. En dat gebeurt gewoon niet bij Palestijnse journalisten. En we hebben ze zo hard nodig om de waarheid te zien. Er zijn er zoveel. Er zijn er nu ook zoveel weg. Er komen steeds minder beelden naar buiten. Omdat er zoveel vermoord zijn. Je zei het aan het begin van dit gesprek al. Hoeveel dat er waren. En dat het er alleen nog maar op zal lopen. Want gezien Netanyahu die wet wil doorzetten, ben ik bang dat de manier waarop zij met journalisten omgaan, ja, niet anders. Ja, ik vind het heel lastig. Zo iemand die zegt, we will hunt them down like terrorists. Dat dat vanuit de overheid komt, dat is natuurlijk een heel groot ding. Dat wij er als westerse wereld met zoveel privilege en macht daar niet heel direct en heel sterk op ingaan, is ja bijzonder teleurstellend eigenlijk. Ik ben opgeleid als westerse journalist. Ik voel dat echt in mijn aderen. Ik vind het echt heel erg dat we niet voor elkaar opkomen. Het raakt je ook, zie ik. Ja, tuurlijk, omdat wij vinden de democratie vinden wij zo belangrijk in Nederland. Wij hebben dat heel hoog zitten. En terecht natuurlijk, want wat wij allemaal kunnen hier, dat is beyond. Voor heel veel mensen is dat gewoon niet mogelijk. Als wij de ruimte hebben en de rechten hebben om op een vrije manier op te komen voor mensen die het minder hebben, en in dit geval journalisten, dan moeten we dat doen, vind ik. Ik vind dat we daar een plicht toe hebben. En vooral als journalist zijnde, omdat, kijk, wij leven in de democratie, maar jij en ik weten allebei wat voor reacties dat kan opleveren als je als persoon van kleur journalist bent en als je een beetje een grote mond hebt of kritische vragen stelt. Dat kan heel veel opleveren, al hier, qua nare reacties. Er worden journalisten vermoord aan de andere kant van de wereld. En overigens is het niet alleen in Palestina. Hè. Er zijn nog meer landen waar journalisten worden vermoord. Mm-hmm. Dat is niet alleen daar. Dat wordt niet alleen gedaan door Israël. Maar er mag wel voor gesproken worden. Dat gebeurt gewoon veel te weinig. En ik vind dat we daar met z'n allen wat strenger op mogen zijn. Mogen toezien dat we dat dus wel gaan doen. Om het belang van dus een land dat zichzelf democratie noemt. Omdat, ja, is dat niet het ding van democratie? De macht bevragen? Mm. Weet je, dus what are we doing? Yeah. Ik vind het, ja. Zoals je merkt vind ik het lastig om de woorden voor te vinden. Omdat het me gewoon ook heel erg raakt. En ik vind dat we allemaal beter mogen doen. Ja, en dat is niet gek dat het je zo raakt. Je zit er ook middenin, in deze medialandschap. Mm-hmm. En ja, we hebben het ermee te dealen. Ja. En ja, we kunnen hier nog heel lang over praten. Ja, zeker. Maar ik wil je voor nu ontzettend bedanken voor je tijd. En waar kunnen mensen de video terugzien? Hij staat op mijn Instagram, in ieder geval instagram.com/Charissa Talks. Ook op mijn TikTok, dat is hetzelfde. En ergens volgende week komt er deel 2 uit. Houd het in de gaten. Soar Stories. Wassima Tashmoud. Diana, ik zei het al eerder. Je bent een Palestijnse spreker, fulltime activist. En je komt uit Rotterdam. En samen met andere jongeren creëer je meer bewustzijn over Palestina. Je ziet er fantastisch uit. We hebben het net ook over gehad. Dus als je meekijkt, als je meeluistert, je kan dus ook meekijken online via de NPO 1 radio app. En ja, ik wilde eigenlijk meteen met je dieper induiken. Ook omdat we met tijd zitten. Ik zou wel graag nog langer met jullie hier willen zitten. Om je verdriet te uiten zet je ook kunst in. En ja. Fashion op verschillende manieren. Hoe doe je dat? Ja, inderdaad. Door verschillende manieren. Zoals ik er nu ook bijvoorbeeld bij zit vandaag. Met een mooie tatrice pattern. Symbool voor Palestina. Daar voel ik me sterk in. Het is deze dagen heel moeilijk om je verdriet goed te uiten. Want je bent boos. Je bent extreem boos. Elke dag komt er nieuws naar buiten. En je bent nog meer gechoqueerd dan de dag daarvoor. En het is heel moeilijk om daar die verdriet te uiten. Maar bij mij helpt inderdaad kunst en fashion heel erg. Fashion doe ik echt al jaren. Waarbij ik dus ook heel veel verschillende kleuren droeg. Ik vind kleuren dragen altijd heel speciaal en heel uniek. Je kan een heel basic broek aan hebben, maar als die paars is bijvoorbeeld, dan is het opeens heel uniek. Maar ik merk wel echt sinds oktober dat ik daar geen behoefte meer aan heb. Dat ik ben sowieso aan het rouwen sinds oktober. Zoals elke Palestijn, zoals elke moslim, zoals elke persoon die weet wat aan de hand is. Maar ik voel me daarbij niet meer comfortabel in mijn kleuren, omdat ik daar, dat staat meestal blijdschap uit. En dat ben ik gewoon niet. Daarom zit ik vandaag ook in het zwart en het rood. Want ik voel me gewoon veel comfortabeler in zwart eigenlijk. Kleding is voor mij eigenlijk een soort mantel die je een knuffel geeft. En daarbij voel ik zwart dat gewoon het meeste bij mij past. En zoals ook groen en rood, zoals de kleuren. Maar dat is gewoon hoe ik in elkaar zit. Ik heb een hele sterke connectie met fashion. En daarbij ook kunst, beeldende kunst, schilderen, schrijven ook. Vind ik het heel fijn om mijn woorden en gewoon beelden te tekenen, te schrijven. Omdat ik het heel moeilijk vind om het hardop te zeggen eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, eigenlijk heb je het al voor een deel ook zojuist benoemd. Maar je hebt geen familie in Palestina. Maar hoe vormt jouw Palestijnse identiteit jou? Je vertelde het dan natuurlijk, de kleding, de kunst die je daarin ook voor inzet. Ja, nou, ik ben echt opgegroeid in een witte dorp. Mijn familie was een van de enige buitenlanders in het dorpje. Waarbij ik echt gewoon, ik ben nu 21 jaar, dus gewoon de helft van mijn leven omringd was door witte Nederlanders. En daarbij ook gewoon stiekem wit wou zijn. Omdat je anders was als een bruin meisje. En dat, als een meisje, als een jong persoon, wil je het laatste wat je wilt, is anders zijn. Dus de afgelopen jaren ben ik wel echt steeds met gaan verdiepen van wie ben ik nou echt. En daarbij inderdaad de Palestijnse identiteit vinden. En daarbij hoort ook gewoon een beetje leren. Het hoort voelen. Het hoort naar Palestina gaan. Hopelijk ooit, snel. Maar meer conversaties aangaan. Meer in het Arabisch spreken. Meer dragen, de traditionele kleding. Ja, daar voel ik me dan echt gewoon heel comfortabel in. Want het loopt gewoon door mijn bloed. Ja, het loopt door je bloed. Je zegt een aantal interessante dingen ook. Hè? Dat je met je identiteit, dat ook een zoektocht is geweest. Mm. En dat je omgeving daarin ook, waar je vandaan komt, het dorp waar je vandaan komt, dat voornamelijk ook met wat je net zegt, witte mensen bent opgevoed. Yeah. Mm. En uiteindelijk toch de Palestijnse identiteit hebt gecreëerd. Maar hoe komt het dat je geen familie in Palestina hebt? Mijn familie is in de Nakba in 1948. Mijn overgrootouders echt tussen de 5 en 9 jaar. Echt als kinderen zijn ze gevlucht naar Syrië. Mm. En daar zijn mijn ouders dus ook opgegroeid. Dus mijn familie woont voornamelijk nu in Syrië. Of in Nederland gelukkig. Maar ja, daardoor ook geen familie meer in Palestina. Ja, en even voor de duidelijkheid, de Nakba. Ja, de Nakba is in 1948... Nakba ook een ander woord voor catastrofe. Dat was dus de periode dat de Palestijnen werden ontheemd en vermoord. 78% werd van hun land verdreven of vermoord eigenlijk. Ja. In Palestina ben je nog niet geweest? Nee, helaas niet. Ja. Hoe zie je zelf ook de rol van jonge generaties en hoe probeer je hen erbij te betrekken, jouw activisme in? Ja. Ja, ik vind de jongere generatie, generatie Z, vind ik echt enorm sterk. Ik loop dit al 2 jaar lang te zeggen. Ik ben ook zelf uit generatie Z. Maar het is meer dat deze generatie het niet meer pikt wat er aan de hand is, om het zo even duidelijk neer te zeggen. Dit heeft ook gewoon te maken met dat mensen vrij willen zijn en de mensen niet meer een 9-tot-5 baan willen hebben. En daarbij komen ze ook gewoon achter van, wat kan wel? Social media speelt daar een hele grote rol in. Dat je ziet op internet gewoon wat aan de hand is aan de andere kant van de wereld. En dan denk je van, hoe kan dit? Waarom kan dit? En daar krijg je gewoon het gevoel van, ik wil opstaan. En dat zie je nu ook heel erg deze generatie in deze tijd. Ook gewoon dat er voornamelijk jonge mensen bijstaan van, nee, dit kunnen we niet meer. Weet je nog een Tweede Wereldoorlog dat wij in gezinsles daarover hadden geleerd? Nu gebeurt er ook iets enorm ergs. Maar hoezo is het dan nog steeds dat de VS vetorecht uitspreekt op een ceasefire? Een ceasefire dat het gewoon stopt met vechten. geen doden meer. Maar toch, de VS wil dat niet. Hoezo is dat? Ja. Welke impact heeft deze humanitaire ramp op jouw leven? Ja, een hele grote impact. In oktober, ik weet nog toen ik het nieuws hoorde dat Hamas heeft aangevallen. Ik voelde er heel veel mixed feelings bij. Maar ik wist wel van, oké, dit gaat iets groots zijn. Want Israël die valt Palestijnen al 75 jaar aan. Continu, als het niet dagelijkse doden is. Maar dan hoor je op een gegeven moment niks meer van de media. Maar dit is de eerste keer dat Palestijnen terug hadden aangevallen. Ik dacht, wauw, dit is iets groots. En ja, wat we nu 6 maanden verder zijn, het is ook groot gebeurd. Gecreëerd. Dus ja, het heeft een hele grote impact op mij gemaakt. Ik heb ook besloten om even een tijdelijk stop te nemen met school. Zodat ik fulltime activiste kan worden. Werk ook beperkt doen. Om gewoon echt mijn tijd momenteel te dedicaten aan Palestina. Het is mijn doel. Het is mijn eer als een Palestijn ook dit kan doen en moet doen. Ja. Je voelt dat diep van binnen. Dit is wat ik moet doen, dit is wat ik hoor te doen. Ja, zeker. Ik geloof ook gewoon dat God iedereen speciaal heeft gemaakt en een doel heeft gemaakt voor iedereen. En ik heb wel het gevoel van ik ben voor een reden Palestijns geboren en dat ga ik ook zeker zo gebruiken. Ja. Ja, je zei het ook al in het begin, hè, Ramadan, dat dit jaar ook anders voelt. Ja. En denk voor ja, ik spreek wel van bijna alle moslims, maar dat kan ik natuurlijk niet doen. Maar voor heel veel moslims voelt dit jaar anders. Hoe ga jij de laatste dagen invullen van Ramadan? Nog meer dankbaarheid tonen. Ik probeer sowieso elke dag met dankbaarheid in te vullen. Ik denk dat die positiviteit heel belangrijk is. Als je zoveel negativiteit al deze dagen ziet. Maar voornamelijk de dagen die gaan komen, nog meer positief blijven, nog meer goeds doen, nog meer de toekomst inbeelden, maar dan ook gewoon voor een vrij Palestina. Daar ook voor blijven spreken. Je kan niet continu negatief blijven. Het is wat je spreekt is heel powerful, heel krachtig. Dus blijf positief, blijf krachtig, spreek dat uit. Je gaat mensen meetrekken. Mensen hebben die woorden ook echt nodig. Ja, want wat kunnen mensen nog meer doen om verandering te brengen? Spreek je uit. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik wil ook gewoon, zodra er een ceasefire komt, dat mensen zich ook blijven uitspreken voor Palestina. Want mensen komen er nu ook achter van, dit is niet op 7 oktober gebeurd, dat weten wij allemaal hier. Maar mensen die ook helemaal niks van Palestina afweten, komen er ook nu achter. Dat betekent ook dat als zodra er een ceasefire is, dat komt, dat het gewoon door blijft gaan, de vermoorden van Palestina, maar het gewoon niet meer de media haalt, omdat het normaal is, denk ik nu, in Palestina. Het interesseert de media niet meer. Maar toch heeft Israël gewoon door de jaren heen nog steeds Palestina gebombardeerd. Maar daar hoor je na één dag niks meer van in de media. Dus daarbij, het gaat door. Ook komt er iets waar je, het gaat door. Dus spreek je uit. Dat vind ik nog steeds belangrijk. En vergeet Palestina niet. Ja, ik vroeg het net ook aan Sharissa. Hoe kijk je naar de houding van de Nederlandse media? Ja, niet positief. Ik kan niet begrijpen hoe nu From the River to the Sea als terroristisch, als antisemitisch wordt neergezet. Terwijl dat het laatste is wat het is. En sowieso dat alles wat Palestijnen doet wordt neergezet als jodenhaat. Terwijl dat er helemaal niks mee te maken hebben. Moslims staan samen met de joden. Dat zijn de zionisten. Dus mensen die streven voor een Israël, voor Israël. Dat zijn degenen die jodenhaat verdrijven. Ja. Ik wil jou bedanken voor je tijd. Dank je wel. En succes met alles wat je doet. Heel erg bedankt. Dank je wel. Dit was Suhr Stories. Het is tijd voor de laatste slok en hap. Tot aan het verbreken van het vaste voor mij. En uiteraard kun je deze uitzending terugluisteren op de NPO Luister-app. Maar ook op andere streamingsdiensten. En morgen zit mijn collega Nora Akashar hier in de studio met een nieuwe aflevering van Suhr Stories. Mijn naam is Wasima Tashmoud. En ik ben er volgende week dinsdag weer. De laatste alweer. Dank voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag.